NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jan Smit moet vertrekken als voorzitter van FC Volendam, meldt de zanger zelf op sociale media. In het bericht schrijft Smit dat de raad van commissarissen van plan is om het hele bestuur weg te sturen. Jan Smit is bijna 10 jaar bestuurslid van de club uit Volendam. Bij gevechten in en rond de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn het afgelopen weekend zeker 35 burgers om het leven gekomen. Dat zegt een lokale hulporganisatie tegen persbureau AFP. Het leger van Soedan vecht sinds april een bloedige strijd uit met de paramilitaire troepen van de RSF. De moeder van een paar maanden oude baby die in 2021 overleed is opnieuw aangehouden. Aanleiding is onderzoek door onder meer het NFI, waaruit blijkt dat het jongetje door geweld is omgekomen. Het kindje had hersenletsel en gebroken ribben. De vrouw uit Heerlen zat al eerder een maand vast. Het is een recordjaar voor rampen en conflicten, zegt het Rode Kruis. 7 rampen werden bestempeld als een grote ramp, waarbij tenminste 15 miljoen euro nodig is voor slachtoffers. En zo'n hoog aantal rampen zag de hulporganisatie de afgelopen jaren niet. Het gaat bijvoorbeeld om de aardbevingen in Syrië en Turkije en de bosbranden in Zuid-Europa. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort heb je flinke vertraging tussen knooppunt Vaanplein en de Botlektunnel. Er staat 10 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken in de Botlektunnel zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische programma van NPO Radio 1. Ja, vind tegenwoordig is een goede loodgieter. Dat zorgt voor allerlei kopzorgen. Als iemand een daklekkage heeft of een lekkage van de leiding, ja, kun je moeilijk 2 weken je vinger erop houden. Ja, vacatures voor technische beroepen zijn bijna niet te vervullen. Maar 1/3 van de technische bedrijven zit helemaal niet zo te wachten op die zij-instromers. Hoe zit dat nou? Nou, dan hoort u zo meteen. Geld of je leven? Eerst, hoe kan het nou eigenlijk dat een fles Coca-Cola in Nederland 50 cent duurder is dan in Duitsland? En een zak linzen in de supermarkt hier bijna 2 keer zo duur als in Frankrijk. 1 op de 25 producten is hier in Nederland duurder dan in het buitenland. Blijkt vandaag uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Ja, hoe kan dat? Ga ik over praten met Michiel Muller, de CEO van Picnic. En Dirk Mulder is retaildeskundige bij ING. Van harte welkom. Goedemiddag allebei. Meneer Muller, dit is ik zou bijna zeggen, is koren op de molen, want u ageert al langer tegen dit fenomeen of dit probleem, hoe we het ook mogen noemen. Wat is het probleem voor u? Nou, het probleem is, wij kopen in 3 landen in Nederland, Duitsland en Frankrijk als Picnic. En wij zien in al die 3 landen totaal verschillende inkoopprijzen. Ja. En echt niet een paar cent verschil, maar echt grote verschillen. En wij willen dus simpelweg de prijs die wij in Duitsland betalen ook in Nederland krijgen. En hoe werkt dat? Waarom zitten die inkoopverschillen ertussen? Tussen Duitsland en Nederland bijvoorbeeld? Nou, omdat in Duitsland is natuurlijk een grote markt met hele grote spelers die lage prijzen kunnen onderhandelen bij de aanmerkfabrikanten. Ah, okay. En dan gaan we naar Nederland toe, dat is een kleiner land. En dan denken ze van, in Nederland hoeven we niet zoveel korting te geven. En krijg je dus veel hogere prijzen. En dat is oneerlijk, omdat de fabrikanten maken wel gebruik van de vrije Europese markt. Om op 1 fabriek of op 1 plek een fabriek neer te zetten. Ja. Maar de Europese consument die profiteert er dus niet van. Nee, en wie is daar schuldig aan? Nou, de fabrikanten, hè, dus ja. die zorgen er dus voor dat ze dus die markten verdelen. En door allerlei trucjes op het gebied van inkoopbeperkingen, zeg maar muren op te werpen, waardoor wij in Nederland veel meer betalen dan bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk. Ja, en hoeveel kost het ons als consument al met al, wat we eigenlijk nou ja, in uw optiek dan te veel betalen? Nou ja, dat scheelt gewoon per product, maar je hebt wel producten die gewoon letterlijk 50 cent per product duurder zijn. Dus als je dus kijkt naar je eigen huishouden, je eigen budget, dan gaat het natuurlijk heel hard. En dit zijn aanmerken, dat zijn producten die mensen graag willen hebben. Het zijn ook mooie producten, daar gaat het helemaal niet om. Maar wij hebben een fantastische prijs in Duitsland en wij willen diezelfde prijs in Nederland betalen. Zo simpel is het. Ja. En daarnaast komt het, naast deze beperkingen worden ook gebruik gemaakt van de etiketteringsregels in Nederland, die heel streng zijn. Ja. Dus op een Nederlands etiket moet in het Nederlands staan wat erin zit. Ja. En dat is dus, stel dat je dus wat wij dus ook gedaan hebben met onze actie op reis voor de laagste prijs, hebben we dus Duitse producten naar Nederland toegereden met eigen vrachtwagen. Maar die mag je dan niet in Nederland verkopen omdat er geen Nederlands op het etiket staat. Wat nee. natuurlijk echt een idiotie is. Komen we zo nog wel even verder over te spreken. Meneer Mulder van ING, ik ben even benieuwd, hoe komt het eigenlijk dat het vooral aanmerken zijn waar dit speelt? Ja, dat zijn aanmerken worden natuurlijk voornamelijk gemaakt door de grote internationale organisaties die inderdaad inkoopkantoren hebben of verkoopkantoren in elk land. En die roepen al heel snel, er zit verschil in marktomstandigheden, belastingtarieven, distributiekosten en lokale regelgeving. Ja, maar ik ben het wel met Michiel eens dat dat een beetje vreemde situatie is. Ja, maar je ontkomt er natuurlijk niet aan dat bijvoorbeeld Duitsland een grotere afzetmarkt is dan Nederland, toch meneer Mulder? Dus in dat opzicht krijg je het, hou je altijd een vorm van ongelijkheid, zo je wil. Dat klopt. Duitse supermarkten kopen op grotere schaal in. Daarom zie je ook dat steeds meer Nederlandse supermarktketens zich aansluiten bij Europese inkoopcombinaties. Mm-hmm. Maar het is ook anders gebeurd. Het meest bekende voorbeeld is dat Albert Heijn producten van AB InBev, dus biermerk, wat ze inkochten in Nederland via een supermarkt in België wilde verkopen. Daar zat dus ook datzelfde inkoopprijsverschil in. Maar dat is door de fabrikant onmogelijk gemaakt. Omdat ze zijn met andere hoeveelheden gaan komen. Andere etiketering. Overigens zie ik wel wat Michiel zegt met die etiketering. Ik vind wel dat er in Nederland een Nederlands etiket op moet staan. Dat consumenten moeten kunnen lezen wat erop staat en wat erin zit, et cetera, et cetera. Ja. Over die etiketering gesproken, want daar hebben we het nu allebei over. Demissionair minister Adriaanssens van Economische Zaken en Klimaat reageerde vanmorgen op deze zender ook op het onderzoek wat is uitgevoerd en die zei dit. We gaan kijken of we met meer landen een vuist kunnen maken in Europa om te zorgen dat er een verbod komt op dit soort inkoopbeperkingen. En de andere maatregel die ik zou willen treffen is dat je iets makkelijker omgaat met die etiketteisen. Misschien bijvoorbeeld met een QR-code. Ja, meneer Mulder, iets makkelijker daarmee omgaan. Maar ik hoor u net zeggen van nee, ik vind het wel degelijk belangrijk dat het in het Nederlands erop staat. Mag dat ook via een QR-code? Ja, QR-code. Ja, ik vraag me af of het dan voor iedereen even toegankelijk is. QR-code maakt het inderdaad mogelijk om bepaalde informatie naar voren te brengen. Volgens mij doet Picnic dat ook door informatie op de site weer te geven. Dus daar kan de consument het ook teruglezen. Het blijkt iedere keer weer dat er toch een deel van de consumenten is die daar niet in mee kan gaan. En ik vind wel dat die ook die etiketten moeten kunnen lezen. Ja, moet het in Nederlands erop staan, meneer Muller? Nee, kijk, het zijn twee losse dingen. Er zijn echt twee dingen onderzocht, ook door het ministerie. Eén is dus die inkoopmuren. Het is al geregeld voor de consumenten. Dus als jij als consument naar de website gaat van Zara in Spanje, dan kun je daar tegen de Zara Spanje prijzen kun je mode kopen. En dat is zeg maar een jaar of vijf geleden is dat geregeld. Dat noem je geoblocking voor consumenten. Maar dit moet ook voor bedrijven gebeuren. Wij hebben dus al voor Coca-Cola een hele goede prijs in Duitsland. Die hebben we al. Dus daar hebben we niks over te klagen. Alleen die prijs willen wij ook in Nederland kunnen krijgen. En dat is dus eigenlijk geoblocking, maar dan voor bedrijven. Dat moet opgelost worden. En het tweede is, en dat is specifiek voor Nederland, is dat de etiketteringseisen in Nederland zijn strenger dan in Europa. In Europa zeggen ze eigenlijk, het moet in een taal zijn die een beetje begrijpelijk is. Dus Engels of Duits of Frans. En in Nederland hebben we aan toegevoegd, het moet in het Nederlands. Ja, maar dat vind je onzin. Even nog, meneer Muller, geoblocking, daar heeft u het net over. Daar bedoelt u mee dat het dus dat eraf moet, dat je dus vanuit hier uit in elk land in Europa zou moeten kunnen bestellen. Ja, dus een bedrijf dat in Nederland zit en in Duitsland een goede prijs voor een product heeft, moet dat ook in Nederland kunnen krijgen. Ja, maar dan zegt meneer Mulder, luister, het is wel belangrijk dat Nederlandse consument in het Nederlands kan lezen wat er in een potje zit, bij wijze van spreken. Kortom, dat etiket gaat over het etikettenstuk. Ja, dat is het etikettenverhaal. Dat is het tweede stuk. En u vindt dat niet nodig? Een QR-code kan iedereen gebruiken. Iedereen koopt bij ons de producten in de app. Daar staan alle ingrediënten in het Nederlands. Het is eigenlijk zuttend simpel om op te lossen. En uiteindelijk is het zo, wij zijn nu Coca-Cola-fles aan het omstikken. Ik ga toch niet meer met telefoon door die supermarkt lopen om te kijken wat er in een potje zit. Of dat ik thuis mijn telefoon moet pakken. Ja, ik doe het misschien nog wel. Maar ik denk ook aan oudere mensen. Die gaan echt niet de hele dag met die mobiel allerlei potjes zitten scannen. Wat er nou allemaal in zit, toch? Dan moet je toch gewoon op het potje zelf kunnen lezen. Je gaat ook niet, hoe noem je dat, in het Nederlands willen hebben op je Coca-Cola-fles dat er suiker in zit. Nou, misschien wel. Meneer Mulder zegt, ik vind dat wel nodig. Maar u zegt, ik vind dat niet nodig. Even duidelijk. Nee. Kijk, okay. Als daar in het Duits of in het Engels of in het Frans opstaat dat er suiker in Coca-Cola zit of hazelnoot in Nutella. Ja. Kijk, uiteindelijk gaat het erom mensen die echt een zware allergie hebben. Die gaan echt geen Nutella eten als ze hazelnootallergie hebben. Dus nee. Het is een soort extra regel die in Nederland heeft toegevoegd en die moet er gewoon uit. Meneer Mulder, heeft u enig beeld hoe het dan in zijn algemeenheid is gesteld in Nederland met de prijs in de supermarkt? Want als ik even heel snel denk, dan zeg ik van, oh, Nederland is een hele kleine afzetmarkt, dus de prijzen zullen hier wel over de hele linie heel hoog zijn. Het was altijd zo dat Nederlandse, laat ik zo zeggen, het prijsniveau in Nederlandse supermarkten lager waren dan vele landen om ons heen. Mm-hmm. Ik merk dat eigenlijk met de inflatie dat wel deels aan het veranderen is. Je ziet dat de inflatie harder doorwerkt dan in veel andere landen, hoewel zij daar ook last van hebben. Nederland is natuurlijk ook wel een enorm actieland, waar landen om ons heen een iets lager prijsniveau hebben gemiddeld genomen. Maar de acties ook minder diep zijn, zie je dat Nederlanders heel erg gedreven worden door acties. Oude reclames dus bedoelt u, in de aanbieding? Ja, twee halen, één betalen of een tweede artikel voor een kwart van de prijs, hamsteren, noem maar op. Dus daar zijn we erg gevoelig voor en daarmee zie je dat daardoor het prijsniveau ook lager is. Okay. Wat je ook ziet is dat discount hier minder hoog is vaak in landen om ons heen, vooral in Duitsland. Minder korting hier. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het eigenlijk wel met Michiel eens. Als hij zegt dat de regelgeving in Nederland strenger is dan in landen om ons heen. Ik denk dat we dat meer zouden moeten uniformeren. Ja. Gelijk optrekken daarin. Daar heeft u de demissionair minister wel aan uw zijde, meneer Muller. Maar ja, wat heb je daar nog aan? Met een kabinet wat, als het goed is, niet zo heel lang meer zit. Nou ja, dit loopt al wat langer. Hè. We hebben natuurlijk 3 jaar geleden heeft de Europese Commissie vastgesteld dat Europese consumenten 14 miljard euro te veel betalen vanwege dit soort inkoopmuren. Okay. Nou, langzamerhand komt er iets beweging in. En dit rapport wijst gewoon aan, er is geen reden voor. Er is geen verklaring voor. Nee. Dus dit is een spel dat moet stoppen. Okay. Helder, ik dank u beiden heel hartelijk voor dit gesprek. Michiel Muller, de CEO van Picnic, en Dirk Mulder, retaildeskundige van de ING. Geld of je leven. 1 op de 3 bedrijven in de techniek staat niet open voor zij-instromers zonder technisch diploma. Terwijl er honderden vacatures zijn. Dat blijkt dan weer uit de techbarometer, wat trends in de techwereld onderzoekt. Ja, hoe kan dat? Ga ik over praten met een zij-instromer hier aan tafel, Joost Muller. We blijven een beetje in de Mulders en Mullers, maar dit is dan weer Ome de Umlaut. Dus we hebben allemaal verschillende spellingsversies, zal ik maar zeggen. Meneer Muller, u was directeur van meerdere bedrijven en jarenlang wethouder in Tilburg. Nu doet u wat u eigenlijk altijd al had willen doen, in de techniek werken en in dit geval warmtepompen installeren. Wij gaan, voordat we met u gaan praten, eerst naar Mannix Ampersen, want die schuift nu aan. Nieuws heet van de naald, Mannix. Ja, er is nieuws uit Den Haag, want Ronald Plasterk moet de nieuwe verkenner worden die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt. Haagse bronnen melden dat. Ze zeggen dat de PVV-leider Wilders hem morgen wil voordragen. Plasterk kennen we natuurlijk als oud-minister van Onderwijs namens de PvdA. Hij moet dus de opvolger worden van PVV-senator Gom van Strien. Die legde vanochtend zijn taak neer na berichten dat hij betrokken zou zijn geweest bij fraude. Ronald Plasterk dus. Uit een PvdA nest van origine natuurlijk. Niet de meest linkse meer, zullen we maar zeggen, binnen die partij. Maar die mag dus vanaf morgen aan de slag. Dat is de verwachting in elk geval. Heel goed. Dank voor deze update, Mannix Ampersen. Gaan wij praten met Joost Muller. Ja, hij was dus wethouder, was directeur van meerdere bedrijven. En nu doet u wat u het liefste doet, warmtepompen installeren. Hoe is het zover gekomen, meneer Muller? Ja, dat is een bijzonder carrière-switch geweest. En er is ook wel wat moeten gebeuren voordat ik die switch heb kunnen maken. En in mijn geval was dat ik ziek ben geworden. Stevig ziek, aan mijn hart gekregen. Toen u wethouder was? Nee, daarna pas. Daarna pas, na mijn wethouderschap. En toen, dat is zo'n moment dat je dan gaat kijken van, ja, wat wil ik nu verder met mijn leven? Wat misschien wel wat korter, dat je ook realiseert dat het leven ook heel kort kan zijn. Mm. En dan ga je besluit, heb ik besloten om te gaan doen wat ik echt leuk vind. En dat is iets in de techniek geworden. En voor mij is het uitgepakt met de warmtepompinstallatie. Ja, en hoe gaat dat? Ja, dat gaat super. U zit in uw bedrijfskleding, komt net van het werkveld, zal ik maar zeggen. Ja, op dit moment zijn wij inderdaad een warmtepomp aan het installeren bij een klant. En vanmorgen, tot 1 uur zijn we daarmee begonnen de eerste dag. Dus het duurt meestal 2 dagen om een pomp te installeren. Ja. Als u zich voorstelt op een verjaardag, zegt u dan ook ik ben zij-instromer? Nee, dan zeg ik dat ik warmtepompinstallateur ben. Ja. Ik zeg niet dat ik zij-instromer ben, maar de meeste mensen op feestjes kennen mij wel. Ik ben Tilburg toch een wat bekender figuur in het verleden. Ja, wethouder geweest dan. Ja, en van de kermis dan wethouder, kermiswethouder geweest. En dat is nog belangrijker dan wethouder zijn geweest in Tilburg. Wat is er nou leuker dan kermiswethouder zijn? Nou, je wordt er in ieder geval heel bekend van kermiswethouder. Want dat blijkt wel. Ik heb wel eens mensen gesproken en die zeggen dan ook van... wat jij doet, dat begrijp ik. Maar wat doen die andere wethouders nou het hele jaar door? Dus dat heel veel Tilburgs denken dat het in Tilburg alleen maar om de kermis gaat. Dus, ja. Maar u bent het wel in technisch opzicht. U bent technisch gezien een zij-instromer volgens de letter van de wet. Volgens de letter wat het betekent. Een op de 3 technische bedrijven. Had u niet willen opleiden, blijkt dan nu uit die techbarometer. Verbaast u zich over die uitkomst? Of? Enerzijds wel. Toen ik het voor het eerst hoorde, toen verbaasde ik me daar een beetje over. Toen dacht ik ook van, nou, hoe kan het nou? Er is zoveel tekort. En als mensen zijn die dat dan willen en die daar aanleg voor hebben, waarom zou je die dan niet binnenhalen? Mm-hmm. Van de andere kant heb ik nu ook gemerkt dat het afgelopen maanden, half jaar is bij ons zo ontzettend druk geweest. En we hebben zoveel moeten installeren. Dat je ook denkt van ja, als je een zij-instromer pakt, zal je in het begin de tijd meer tijd in moeten investeren. Ja. Dan dat het oplevert op korte termijn. Dus dat gaat pas na enkele weken, enkele maanden, wordt dat netto pas gunstiger om het erbij te hebben dan in het begin. En als het zo heel druk is, kan ik me voorstellen dat je zegt van doe maar nou even niet, misschien later. En dan kan ik me voorstellen. Je zegt op korte termijn heb ik er geen behoefte aan. Nee. Hoe ging dat bij u dan? U kwam op dag 1 dat u bij dat bedrijf ging werken, kwam u binnen? Ja, ik heb het eigenlijk omgedraaid. Want ik ben dus begonnen met voor mezelf met opdrachten binnengehaald. En ik heb er iemand ingehuurd die al 12 jaar ervaring had met warmtepomp installeren. Dus ik heb het eigenlijk omgedraaid. En die is samen met mij de eerste pomp ook gaan doen. Dus ik had al mijn opleidingen al gedaan. Ik had alle theorie, die kende ik al. Maar in de praktijk is het toch anders dan de theorie. Dus ik ben eigenlijk helemaal begeleid, gecoacht, getraind in het vak door iemand die bij mij, die voor mij werkte. Maar kost het veel tijd om zeg maar die installatie te kunnen gaan doen, in dit geval van warmtepompen? Stel dat ik nou zeg, nou de mazzel ermee met die radio. Ik ga vanaf morgen, wil ik ook warmtepompen gaan installeren. Ja, nou, dan moet je al je opleidingen doen. Je bent dan denk ik toch wel ik ben daar denk ik een maand of 4, 5 mee bezig geweest. Ik heb wel meteen alle opleidingen gedaan die er ongeveer zijn op het gebied van warmtepompen techniek. En daarna je praktijk opdoen, je praktijkervaring opdoen. Nou ja, en dat zal je dus wel onder begeleiding van iemand moeten doen. Want zeker warmtepomptechniek is wel een beetje, dat is en cv-techniek, het is en koeltechniek. Dus je moet van heel elektrotechniek komt erbij kijken. Dus er zijn heel veel specialismen die je moet beheersen voordat je een complexe installatie als een warmtepomp kan installeren. Ja, dat betekent dus wel dat je echt iemand aan je zijde moet hebben die dan met mij ook, dat is met u ook gebeurd, die echt met je meekijkt. Elke schroef die je aandraait, bij wijze van spreken, en elke draad die je aansluit, moet wel even gecheckt worden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat bedrijven, u zegt in hetzelfde, het is een stikdruk van stikvol met de opdrachten, dat die daar geen tijd voor hebben. Ja, ik denk dat dat het probleem is. En dat is, ook een zij-instromer zal in het begin niet zoveel opleveren als een ervaren kracht. Maar ik denk dat een zij-instromer niet heel veel anders is dan een schoolverlater. Ook een schoolverlater zal je in het begin wat tijd in moeten stoppen voordat hij zijn geld op gaat leveren. Nou, en ik denk dat met zij-instromers dat je daar hetzelfde hebt. En op die schoolverlaters zitten heel veel bedrijven wel te azen. Maar daar zitten ze met dezelfde nadelen mee. Dus ik zou zeggen van doe het met die zij-instromers. Want over het algemeen denk ik ook dat die gemiddeld enthousiaster zijn voor het vak dan de schoolverlaters. Maar zijn er bij jullie ook veel zij-instromers die opbellen en zeggen ik wil wel in die warmtepomp business? Ja, ik heb, nadat ik dit gedaan heb, ik ben best veel in de pers geweest en in kranten en zo geweest. Dus ik ben door heel veel mensen benaderd. En ik vind het echt ongelooflijk hoeveel mensen er zijn. En alleen dan mensen die dan mij benaderd hebben. Die zeggen van ja, ik zit wel met hetzelfde. Ik ben nu ook, eentje was bijvoorbeeld directeur van een servicebedrijf. De hele dag beursgenoteerd bedrijf ook nog. Had allerlei gedoe en gezeik. En die zei van, ik vind het ook leuk. Die is ook met mij een dag mee geweest om te installeren. En nou, die die staat nu ook op het punt om die beslissing te nemen van ja, ik ga doen wat ik echt het leukste vind. Ja. En een deel van de mensen, waaronder ik, vind het echt het allerleukste wat er is met die techniek werken. En ja, als ik nu 's morgens met een lach op mijn gezicht wakker word, ik mag weer werken en ik kom thuis en ik heb zo'n fijne dag gehad. En ook al is het 's avonds een keer 10, 11 uur geworden, ja, omdat je het toch af wilde maken. Ja, dat is ongelooflijk veel waard. Dat je zoveel plezier hebt in je werk. En ja, ik ben dat in mijn andere functie die ik gehad heb, heb ik nooit zoveel plezier gehad. Nee, altijd stikzagrijnig naar het gemeentehuis toe? Nee, niet stikzagrijnig, maar je bent al wel als wethouder. Je bent altijd bezig met dingen die eigenlijk niet goed gaan. Alles wat goed gaat, dat is ook in de gemeenteraad, dat is in een paar minuten afgewerkt. Daar krijg je een melding van, daar praat je niet over. Dus je bent van al die 60, 70 uur dat je werkt, ben je 98% bezig met dingen die niet goed gaan. Nee, dat is het lot van de politiek, zeg maar eens even. Ja, dus je zit de hele dag altijd met gezeik, zou je dan zeggen, en dingen die niet goed gaan. En dat is wel minder. En ik, u heeft jargon van de bouwplaats al aardig tot u genomen, zou ik maar zeggen. Ja, dat gaat sneller. Geen wethouderstaal, zou je zeggen. Maar goed, het is wel wat je bedoelt. Ja. Maar is het ook, zeg maar, was het... Ja, ik zit ook te denken, hoe oud was u toen u begon met die warmtepomp installeren? 53, 54. Ja, is het dan op een gegeven moment ook van, ja, weet je, ik mag of moet nog heel lang. Ik heb de hele ronde dans al een beetje gezien. Kortom, is het ook iets van een soort levensfase van, nou, tijd voor iets anders? Ook wel, denk ik, maar het is met name de switch is zo moeilijk omdat iedereen hele andere dingen van je verwacht. Al mijn collega's waarmee ik in het college zat, die zijn inmiddels ergens burgemeester. Dus dat ligt dan heel erg voor de hand dat jij ergens burgemeester wordt. Ja. Maar ja, als je dat niet heel erg trekt, zoiets, of dan moet je naar iets anders gaan zoeken. En dan gaat de zoektocht, wat vind je nou echt leuk, is wel moeilijk met een academische opleiding. Om dan te zeggen van, ik wil iets praktisch doen in de techniek. Ja. Dat is wel lastig om dat te doen. En ook in mijn omgeving zijn ook mensen, wat ga je nou doen en waarom ga je dat doen? En ook je omgeving heeft daar invloed op. En het was dat ik het zo duidelijk op een gegeven moment voelde. Ik had een week stage gelopen bij een vriend van mij, mijn installatiebedrijf. Ja. En toen zat ik op donderdagavond op de bank. En ik zat met mijn vriendin op de bank en die zegt ook van, ik heb je nog nooit zo blij gezien als de afgelopen dagen, hoe je thuis komt en zo. En dat is eigenlijk voor mij het moment geweest. Ik zei van, nou, dan ga ik het nu ook doen. Wat ze allemaal ook zeggen, ik ga het gewoon doen. Ik ga nu doen wat ik het leukste vind. En je zei net van, weet je, de zijinstromers en de school verlaatst, eigenlijk precies hetzelfde. Johan is een van de luisteraars die reageert in NPO Radio 1 app. Die zegt, het voordeel van zijinstromers boven school verlaatst is dat zij al werknemersvaardigheden hebben ontwikkeld. Dus een zijinstromer is makkelijker om erin te schuiven dan een schoolverlater. Heeft hij daar gelijk in, denkt u? Ja, dat denk ik ook. Want daar heb ik met de tijd dat ik nog een aantal uitzendbureaus had, heb ik ook gemerkt dat er bij de jongeren toch wel op het gebied van werk een wat andere mentaliteit is dan bij wat ouderen. Oudere mensen waren vaak betrouwbaarder in bijvoorbeeld niet opkomen dagen. Mm-hmm. Dat hadden wij veel meer bij jongeren. De arbeidsethos, zoals dat dan heet, is wat hoger bij mensen die al gewerkt hebben. Hebben wij toen wel gemerkt, ja. Ja. Hoe zou dat probleem van die wat uit die techbarometer nu naar voren komt, hoe zou dat getackeld kunnen worden? Dat een of drie bedrijven in de techniek niet openstaat voor een zijinstromer? Ja, dat denk ik toch, dat je gewoon de gevallen moet laten zien van de mensen. En ik weet dat ze er heel veel zijn. Toch iets opgelost worden wat niet goed gaat? Dus kunt u uw oude functie nog een beetje... Nee, dat ga ik niet meer doen. Nee, dat ga ik echt niet meer doen. Nee, ik blijf dit doen. Ik hoop totdat ik 80 ben. Maar hoe kan je het verbeteren? Hoe is het te verbeteren? Heeft u vast wel een idee over? Ja, nou, het feit dat ik hier zit, draag ik daar hopelijk ook wel een beetje aan bij door het te vertellen hoe leuk het is. En dat mensen ook, mensen die stap nemen. Maar ga nou eerst bij jezelf kijken van, vind ik dit leuk en wat vind ik leuk? En als je het dan echt leuk vindt, dan zijn er wel oplossingen te vinden. En het voordeel is bij de techniek, kijk, als je houdt van kantklossen, dat is heel moeilijk een verdienmodel van te maken. Dus als je dan zegt, ik wil doen wat ik leuk vind, dan is dat voor veel mensen best lastig, want ze hebben een hypotheek. En het voordeel van de techniek is dat het echt wel behoorlijk goed verdient. Dus dan maakt het wel makkelijker om die stap te kunnen zetten. Ja, maar nooit zo goed als wethouder, toch? Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat is ook een keuze voor mij om te gaan doen wat je wil. Ja, dat verdient minder, ja. Maar kijk, naast de week stage lopen kan me voorstellen dat in vrijwel heel alle gevallen iemand zegt van, ja, dat was echt een leuke week, want dat is allemaal nieuw, weet je wel. Dat is allemaal tof. Maar wanneer weet je nou of je er echt geschikt voor bent? Bijvoorbeeld voor de techniek. Welke capaciteiten moet je wel hebben van u die nu zegt van, ja, ik ben nu, hoe lang bent u nu bezig in deze business? Anderhalf jaar. Nou, een anderhalf jaar kan ik wel zeggen, deze en deze kwaliteiten of deze interesses heb je wel nodig om in die techniek overeind te blijven, zeg maar. Om het leuk te blijven vinden.